Είπα να τα γράψω όλα στο χιόνι για να κάνουμε χωριό. Είπα να τα γράψω όλα στο χιόνι για να κάνουμε χωριό. Όμως με την τρέλα, τρέλα που σε δέρνει, τσάμπα βλέπω σ' αγαπώ. Όμως με την τρέλα, τρέλα που σε δέρνει, τσάμπα βλέπω σ' αγαπώ. Αχ, τσάμπα βλέπω σ' αγαπώ. Πήγα γλυκά να κάνω κάποια τριγιά να βρω. Είπα τα πικρά γλυκά να κάνω κάποια τριγιά να βρω. Όμως σαμπά ψάχνω για δρόσια στην άμμο και στην έρημο νερό. Όμως σαμπά ψάχνω για δρόσια στην άμμο και στην έρημο νερό. Και στην έρημο.